أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سورة البقرة نقرأ آية رواية شيء تكون يومين วาระเกี่ยวกับเรื่องการชิงอดมันเป็นบทบัญญัติที่อัลกุรอานได้พูดถึงอย่างเข้มข้นที่นี่ในสุรษะอัลบากระเป็นสุรษะที่มีเรื่องราวของการชิงอดอย่างเข้มข้นละเอียดเอาการหุ้มหรือบทใบหรือหลักการหรือรายละเอียดที่เกี่ยวกับการถึงชนนั้นส่วนมากนะครับอุลามาก็จะนำมาจากสองสามอายะเนี่ยคือสองสามอายะติดต่อกันแล้วก็จะมีอายะหนึ่งตอนท้ายๆของรุ่นเนี่ยประมาณขีดอายะก็จะเป็นอายะที่ต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องการถึงชนถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงเรื่องอื่นที่ไม่ใช่หรือไม่เกี่ยวกับการชิโนะแต่ก็มีข้อเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเราก็จะพูดตามวาระที่มีระบุในสำนวนของอายะห์ครับถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องการชิโนะก็ตามของวิชาที่เรากำลังศึกษาก็คือการอธิบายความหมายอัลกุรอานต้องมาให้สำคัญเราก็ต้องศึกษาในพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคำทุกอักษรเพื่อเป็นการแสวงหาความถูกต้องนะครับในเรื่องราวต่างๆที่เราต้องการรู้ก็สืบเนื่องจากอายะห์183นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะก่อนนี้กล่าวว่ายาอัยยูฮัลลาซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุชชิยามกะมากุติบะอะลัลลาซีนมินกับลิกุมลัลลักุมตัตตะกูนโอบันดาสัตตังลาไอกานกิชิมุตนั้นถูกกำหนดสำหรับพวกเจ้าเช่นที่เคยถูกกำหนดสำหรับประชาชาติในยุคก่อนพวกเจ้าเพื่อจะได้พวกเจ้าเรียนเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์184ก็จะเป็นการติดต่อกับสำนวนในอายะห์183โดยอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าอายามันมะดูดาตอายามันมะดูดาตในบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วในบรรดาที่ถูกนับไว้แล้วเนี่ยเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับอายะห์ก่อนหน้านี้อายะห์ก่อนหน้านี้เราบอกว่าการถือชนวนนั้นถูกกำหนดอันยูถูกกำหนดอันนี้เนี่ยเรียกว่าวอร์สหมายถึงว่าการกำหนดเวลาในประโยคภาษาอังกฤษก็มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่เขาเรียกว่าวอร์สมาการถ้าเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ก็เรียกวอร์สมาการมาการเนี่ยแปลว่าสถานที่ถ้าเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการกำหนดเวลาเรียกว่าวอร์สจามานเนี่ยไม่ใช่จามานนะจามานซายินอลิฟนูนจามานคือเวลานะครับก็เรียกว่าวัฏจามานอันนี้วัฏจามานอายามันหมายถึงว่าที่ถูกกำหนดนั่นคือเวลาของมันเนี่ยคืออายามันในบรรดาวันที่ถูกนับไว้แล้วมาดูนะถูกนับไว้แล้วนะครับอะไรที่วันที่ถูกนับไว้แล้วคือถูกกำหนดให้ถือที่หมดมันเป็นวันที่ถูกกำหนดมันเป็นบรรดาวันที่ถูกกำหนดแล้วถูกนับไว้แล้วมาดูนะก็บอกกับพี่น้องคำว่าถูกนับไว้แล้วเนี่ยในสำนวนภาษาไทยคงจะไม่สื่อความหมายที่มีอยู่ในความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่คำว่ามาดูได้ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะสื่อความหมายว่ามันเป็นบรรดาวันที่เล็กน้อยจำนวนน้อยไม่จำนวนมากพอมาดูได้เนี่ยถูกนับไว้แล้วเนี่ย ภาษาอาหรับไอ้สิ่งที่ถูกนับได้เนี่ยย่อมมีจำนวนน้อยแต่ดูไอ้นับไม่ถ้วนนี่เป็นสำนวนนะนับไม่ถ้วนเนี่ยหมายถึงว่ามันเยอะเยอะจนนับไม่ได้แต่เขาใช้คำว่าถูกนับหมดแล้วนี่หมายถึงว่านับได้อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดสิ่งที่มันลำบากที่มันเยอะแยะสำหรับพวกเจ้าอัลลอฮ์ได้กำหนดให้พวกเจ้านั้นถือชีวิตบรรดาวันที่นับได้พอจะใช้คำว่านับได้นี่นะมันก็อาจจะสื่อความหมายที่คล้ายๆหรือใกล้เคียงนะแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าคำว่ามะอดูดได้เนี่ยมันจะสื่อความหมายว่าเป็นจำนวนเป็นบรรดาวันที่จำนวนมันน้อยจำนวนน้อยก็จะเข้าสู่การระบุรายละเอียดของการถือชีวิตนะครับมันกานะมินกุมมะรีฎอนเอาอะลาซะฟะรินฟะอิดดะตุมมินอัยยามอุคราที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าถูกกําหนดให้พวกเจ้าถือชีวิตในบรรดาวันที่ถูกนับแล้วต่อไปนี่ก็จะเป็นการพูดถึงการถือชีวิตสําหรับคนที่ไม่สามารถปฏิบัติการถือชีวิตตามระยะเวลาที่ถูกกําหนดโดยมีอุปสรรคบางประการกุรอานก็ได้บอกว่าผู้ใดในหมู่พวกเจ้าอะมันกานะมินกุมมะรีฎอนผู้หนึ่งผู้ใดในหมู่พวกเจ้าป่วยมะรีฎอนเนี่ยแปลว่าป่วยนะมะรีฎอนแปลว่าป่วยมาจากมะรดแปลว่าการป่วยถ้ามันกานะมินกุมมะรีฎอนใครในหมู่พวกเจ้านั้นป่วยเอาเนี่ยแปลว่าหรืออาลาซาฟารินหรืออยู่ในการเดินทางอาลาซาฟารินอยู่ในการเดินทางแล้วก็แปลตามสำนวนนะสำนวนไม่มีอาลาเนี่ยอาลาเรามักจะใช้แปลว่าบนเอแต่ทำไมตรงนี้มันใช้ในเขาว่าอะไรฟิรินมินอะไรเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าฮาร์ฟแต่นี่ฮาร์ฟแปลว่าอะไรแปลว่าอักษรใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คำศัพท์ในภาษาไทยมีกี่ชนิดมีกี่ประเภทมีกริยาและมีนามอันนี้อะไรนะฮะคุณศัพท์คุณศัพท์นี่มันคืออะไรอจิตติ๊กเนี่ยมันอยู่ในนามมันอยู่ในนามนั่นก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในนามและในภาษาจะอยู่ในนามที่ว่าประเภทนี่หมายถึงว่าลักษณะรากศัพท์ลักษณะรากศัพท์ต่างกันนะตรงนี้ต่างกันภาษาอาหรับเนี่ยเด่นกว่าเพื่อนเลยภาษาอาหรับจะมีกริยาและมีนามและมีที่เขาเรียกว่าฮาร์ฟเนี่ยฮาร์ฟนี่คือตัวประกอบนี่มันไม่ใช่นามและไม่ใช่กริยามันไม่มีลักษณะของนามไม่มีลักษณะกริยาที่เขาเรียกว่าฮาร์ฟอันนี้ไม่ใช่อักษรนี่เหมือนอะเลฟนี่อักษรอันนี้เขาเรียกว่าฮุรุฟุลมะอานีเป็นอักษรที่มีความหมายไม่ใช่อักษรเดียวนะมันเป็นคำว่ามินอะลาฟีเนี่ยมันเป็นคำนะไม่ใช่อักษรเดียวแต่มันมีความหมายเช่นมินอะลาฮุรุฟุลมะอานีเนี่ยนะอุลามะห์ภาษาอาหรับนี่เขาบอกว่าย่อมมีความหมายแล้วแต่ทำนองหมายถึงว่ามันอาจจะไม่มีความหมายตายตัวไม่ใช่ว่ามินแปลว่าฟีตลอดนะมินแปลว่าในตลอดฟีแปลว่าในตลอดอาลาแปลว่าบนตลอดไม่ใช่อาลาอาจจะมินก็ได้อาลาเนี่ยอาจจะมีความหมายในก็ได้ฟีเนี่ยฟีคำว่าฟีเนี่ยอาจจะมีความหมายบนก็ได้ฮะอุลามะก็เลยตั้งกอยด้ามันว่าหลักการในการเข้าใจตัวประกอบเนี่ยเขาบอกว่าฮุรุฟุลมะอานีฮุรุฟุลมะอานี يستخدم معناها في معنى الآخر على حسب سياق الجملة. حروم أكثر خرم آنين من أتيم تغيم سن قام معي خرم أن أذنية لو تتنون خرم سيوم يبطو يعني نسورة طهاني الله ببقى فرعون فرعون بقفت نكسة يسع فنكسة يسع فخط ทิ้งไม้เนี่ยผูกมูซาใช่ไหมทิ้งไม้นะไม้กลายเป็นงูอ่ะแต่งูปลอมอ่ะนะงูปลอมแต่พอมูซาท่านนบีมูซาได้ตีไม้ไม้ก็กลายเป็นงูตัวใหญ่งูตัวใหญ่แล้วมันไปกินงูตัวเล็กหมดไอ้นักศิลปศาสตร์ที่มันรู้ข้อที่จริงเนี่ยมันรู้ว่าไอ้งูมันเนี่ยปลอมแต่งูมูซามันจริงแต่คนที่หลอกชาวบ้านเนี่ยจะรู้ตัวฮะสังเกตดูสิงูบรรดางูเห่าในสังคมรู้ตัวรู้ตัวยังไงอ่ะมันจะเก็บตัวรู้ว่าของจริงเนี่ยมาแล้วเนี่ยกูสู้ไม่ไหวหรอกเนี่ยพอนักศิลปศาสตร์รู้ว่ามูซาเนี่ยตีไม้งูงูจริงเนี่ยมาเลยพวกนักศิลปศาสตร์บอกว่ายอมรับว่ามูซาเป็นนบีพระเจ้ามูซาเป็นพระเจ้าจริงฟิรอาวน์ไม่พอใจก็เลยบอกว่าอุสลิบันนะกุมฟีจุดูอันนัคลีฉันจะตึงพวกเจ้าเนี่ยบนไม้กางเขนแต่ไม้กางเขนเนี่ยมาจากไม้พลัมมาต้นหนึ่งพลัมแต่คุณจะรู้ว่าอุสลีบันนะกลุ่มจะตึงฮะฟีฟีเนี่ยแปลว่าในโดยทั่วไปอะในแต่อันนี้เนี่ยจะแปลว่าในไม่ได้หมายถึงว่าจะขุดไม้กางเขนแล้วก็ตึงไม่ได้ฟีเนี่ยแปลว่าบนนี่แหละซีมันก็แปลว่าอาลาอาลาเนี่ยมันก็แปลว่าซีเนี่ยว่ามันจะยืมความหมายซึ่งกันและกันเข้าใจต้องเข้าใจนาเอาหรือจะป่วยหรืออยู่ในการเดินทางเนี่ยที่บอกว่าทำไมต้องแปลว่าในเนี่ยเพราะถ้าเราต้องแปลเพราะตามสำนวนว่าอาลาแต่ถ้าจะแปลชัดเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางมันจะอาจจะชัดกว่าแต่นี่เขายึดในสำนวนเนี่ยอาลาเนี่ยก็ต้องแปลตามตัวอาลาในการเดินทางแล้วว่าซาฟาร์เดินทางไกลนะซาฟาร์ภาษาไทยเนี่ยตรงนี้ไม่ค่อยอำนวยนะเดินทางคนเดินทางตัวเดินทางเนี่ยฉันเดินทางไปอ่อนนุชแต่นี่ไม่ใช่ซาฟาร์ในหลักศาสนานี่ไม่ใช่ซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์มีเฉพาะเดินทางไกลเดินทางต่างแดนต่างท้องถิ่นต่างที่อาศัยอยู่ของตนชื่ออะไรถึงจะเรียกว่าซัฟเฟอร์แต่เราเนี่ยมักจะแยกไม่ได้หรือว่าเดินทางไปไหนหรือเดินทางไปนู่นอยู่ไหนอันนี้กำลังเดินทางถึงแม้ว่าเดินจริงอะนะก็จะเรียกว่านี่กำลังเดินทางอยู่แต่ภาษาเราเนี่ยซัฟเฟอร์นี่ไม่ใช่นะซัฟเฟอร์นี่ไม่ใช่เดินทางธรรมดาซัฟเฟอร์นี่ต้องเดินทางเป็นธุระที่ไม่ธรรมดาละเป็นกิจกรรมที่ไม่ธรรมดาไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาสำหรับแต่ละคนคำว่าเดินทางเนี่ยหมายถึงว่าการกำหนดบรรทัดฐานของระยะทางมันเกี่ยวข้องกับเรื่องการย่อการรวมด้วยแต่ตรงนี้ยังไม่พูดถึงตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องการละหมาดย่อหรือละหมาดรวมอันนี้จะพูดถึงการเดินทางที่เป็นอุปสรรคให้เป็นช่องหรือเป็นข้ออนุโลมให้เว้นการถือศีลอดนะถึงบอกว่าฟาอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรตัวว่าถ้าอยู่ในระหว่างการเดินทางแล้วเนี่ยก็ให้ถือใช้ในวันอื่นก็ให้ถือใช้ فعدةٌ ให้ถือใช้มินอายะมันอื่นอุคราอุลามะก็บอกว่าที่จริงเนี่ยประโยคเหมือนกับว่ามีอะไรขาดไปฮะอะไรที่ขาดไปอัลลอฮ์บอกว่าถ้าป่วยหรือเดินทางก็ให้ถือใช้ในวันอื่นอะไรว่าถ้าฉันป่วยนี่ก็ถือใช้ไม่ใช่เราหรือลงยิ้มมีแค่ป่วยต้องถือใช้นะมันก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อที่พูดว่าต้องถือใช้นี่หมายถึงว่า ลุงยิบต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนแต่ถ้าป่วยและถึงเดือนรอมฎอนนั้นไม่ได้ถือศีลอดก็ต้องถือใช้มันมีประโยคที่ตกไปอ่ะแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอิสติชอรเป็นการสรุปเป็นการย่อเพราะเป็นที่เข้าใจกันแล้วมันก็ต้องอธิบายตรงนี้เขาอย่าหาว่าคุรานเนี่ยขาดหรือไม่ใช่เนี่ยเป็นการสรุปเขาเป็นที่เข้าใจกันแต่ดูว่าถ้ามันการนั้นมิ่งคุ้มมารีบันถ้าคนหนึ่งคนได้ในมุมนั้นเนี่ยป่วยหรือเดินทางและไม่ได้ถือชิ้นอดเดอร์มาบอลก็ให้ถือใช้ในวันอื่นก็มีเนี่ยและไม่ได้ถือใช้และไม่ได้ถือชิ้นอดนะเพราะถ้าหากว่าเอาแล้วป่วยหรือเดินทางแล้วถือชิ้นอดล่ะต้องใช้นะไม่ต้องใช้ทีนี้ก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้ประโยชน์ตรงนี้เนี่ยที่มันตกไปเลยนะเราต้องเข้าใจตามนั้นคือตามทำนองของประโยชน์ตามทำนองของอายะนะเพราะบางคนบอกว่าถ้าป่วยและเดินทางก็ต้องยันอะไรยังค่ำก็ต้องถืออย่างเดียวเราจะถือบวกเดินมาหรือไม่ถือแต่ถ้าป่วยหรือเดินทางนี่ก็ต้องถือใช้หรือไม่ใช่ถือใช้ในกรณีเดียวถ้าไม่ได้ถือสิ้นอดในวันที่ถูกกำหนดแล้วเราป่วยหรือเดินทางแต่สมมติว่าเราป่วยหรือเดินทางแล้วถือสิ้นอดก็ไม่ต้องถือใช้มันก็จบอันนี้ก็จบว่าและผู้ที่ไม่ยุติกูนะฮูอะลาละนาทีอัลลซีนของบรรดาผู้ที่ยุติกูนะฮูยุติกูนะฮูแปลว่ามีความลำบากยิ่งในการถือศีลอดเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ถือศีลอดด้วยความยากลำบากยิ่งโดยที่เขาได้งดเว้นการถือศีลอดนั้นสำหรับคนที่ถือศีลอด แต่พอจะถือศีลอดเนี่ยมันลำบากมันสร้างความลำบากมีอุปสรรคหรือมีปัญหาด้านสุขภาพอะไรก็ตามอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าคือการชดเชยอันได้แก่การให้อาหารฟิเดียตุนเนี่ยแปลว่าการให้ตออามฟิเดียเนี่ยคือชดเชยนะฟิเดียแปลว่าชดเชยมีสีไม่เคยละเอียดก็ต้องขอบาปนะครับขอบาปช่วยกันทำระหว่างภรรยาสามีก็มีอะไรตกก็ลูกสองคนนะลูกออกลูกคนสีนะมีอะไรสีตกนิดน้อยอยู่นะไม่เป็นไรนะทีวีสีนี่ยังตกเลยมีสีนิดหน่อยฟิเดียเนี่ยแปลว่าชดเชยได้แก่การให้ต่ออาหารอาหารให้ใครคนมิสกินหรือคนขัดสนคนหนึ่งคนมิสกินคนยากจนขัดสนคนหนึ่งคือจะเป็นมื้อเดียวมื้อหนึ่งนะครับต่อการที่เขาได้งดเว้นจากการถือศีลอดหนึ่งวันฟิเดียตุนตออามุมิสกีนถ้าคนหนึ่งคนใดถือศีลอดมีอุตีกูนะฮูมีความลำบากก็มันสามารถที่จะถือศีลอดอัลลอฮ์ก็บอกว่าไม่ต้องถือศีลอดแต่ต้องมีการชดเชยอันได้แก่การให้อาหารมื้อหนึ่งนี่เรื่องนี้มีคิลาฟจะให้กี่มื้อและจะให้อาหารมื้อหนึ่งแก่ใครให้แก่คนมิสกินคนหนึ่งต่อการที่เขานี่งดการถือศีลอดหนึ่งวันก็แสดงว่าให้อาหารมิสกินหนึ่งคนนะครับมื้อหนึ่งแต่มีศีลาเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะต่อการที่งดการถือศีลอดหนึ่งวันฟะมันตะตะวะอัคยรันฟะฮุอัคยรุลละตะฟูกระทำความดีอัคยรันแต่ผู้กระทำความดีโดยสมัครใจตะวาโดยสมัครใจมันก็เป็นความดีแก่เขาแล้วฟะหัวมันก็เป็นความหนึ่งมันหัวน่าจะเป็นสีขาวนะมีกระตกสีแล้วมันก็เป็นความดีฟะหัวเนี่ยมันก็เป็นความดีไครุนละหูแก่เขาใครที่จะทำความดีฟะตะวะโดยสมัครใจฟะฮุวะค็อยรุลละสมัครใจอะไรอุลามะ อุลามะบางท่านบอกว่าสมัครใจถือศีลอดทั้งนั้นที่มันลำบากนะแต่ก็อยากถือศีลอดเป็นการทำความดีโดยสมัครใจหมายถึงว่าไม่ได้บังคับเพราะศาสนาอนุโลมแล้วว่าตรงนี้ไม่ต้องถือศีลอดแต่นี่สมัครใจที่จะถือฟะฮุวะค็อยรุลละอันนี้ทัศนะหนึ่งทัศนะหนึ่งบอกว่าแต่ผู้กระทำความดีโดยสมัครใจนี่หมายถึงว่าให้อาหารมิสกินคนหนึ่งเนี่ยคือหน้าที่ในการชดเชยถ้าจะให้มากกว่ามิสกินหนึ่งคนน่ะจะให้สองคนจะให้สามคนหมายถึงว่าละการถือเลิกหนึ่งวันแต่การชดเชยนี่ไม่ได้ให้อาหารมิสกินคนเดียวน่าจะให้ห้าคนอันนี้ทำความดีอย่างสมัครใจนี่ก็ยิ่งดีสำหรับใครคนแล้วก็จะเป็นการดีแก่เขาว่าอันตะซูมุคอยรุลละกุมและการดีพวกเจ้าจะถือสิ้นอดนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ดียิ่งแก่พวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้อิงกุนตุนตะละมูก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงเลือกให้เรายึดมั่นหรือพยายามในการรักษาการอยู่มันจะดีกว่าสำหรับพวกเราถ้าเรารู้คุณค่าของเดือนรอมฎอนเอามาพูดถึงเรื่องซะบะบุนนุซูลคือสาเหตุที่อายะห์นี้ถูกประทานลงมานะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการถือศีลอดสำหรับคนป่วยและคนเดินทางซึ่งมันมีบทบัญญัติที่ถูกยกเลิกและมีบทบัญญัติที่ยกเลิกบัญญัติต่างเราก็ต้องชี้แจงรายละเอียดซึ่งมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของอดีตก่อนที่มีการบัญญัติถือศีลอดอิบนุกะซีรเลยบอกว่าقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم طوى دون تانفاي وبيوكما المدينة وبيوكما يوتي المدينة يومدينة جعل يصوم جعل كرم طريق رم يصوم تسينه من كل شهر ثلاثة أيام من تاك كل توك شهر دون تاك توك دون تنبي จะเริ่มถือศีลอดซะลาซะตะกี่ซะลาซะกี่วัน3วันหมายถึงว่าการเริ่มมีอิบาดะห์ถือศีลอดในท่านนบีพอถึงมะดีนะห์เริ่มถือศีลอดละเดือนละ3วันนั้นเป็นวาญิบนะก่อนโน้นก่อนนี้เดือนรอมฎอนท่านนบีจะเริ่มนี้วะซอมอาชูรอและจะถือศีลอดอาชูรอวันที่10ของมุฮัรรอมที่เคยบอกแล้วว่ามันเป็นบทบัญญัติอันแรกก่อนที่จะมีเดือนรอมฎอนวาญิบของมุสลิมถือศีลอดอะไร3วันทุกเดือนและวันอาชูรอใน1ปีนั่นคือวาญิบนะซุมมะฮัยละนั้นนะซุมอินนัลลอฮะตะชินอัลลอฮ์ฟะรดซุมบัญญัติให้ปฏิบัติโดยจำเป็นอะลัยฮิสำหรับท่านนบีและประชาชาติอัศยามบัญญัติถือศีลอดหมายถึงเดือนรอมฎอนوأنزل الله تعالى لكم بركان لما سن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين آيات مذكرة يومين وعلى الذين سمركم بيถือสิ้นอดอย่างลำบากนี่ก็ให้ชดเชยไม่ต้องไม่ต้องถือสิ้นอดและให้ชดเชยให้อาหารให้แก่มิสกีหนึ่งคนอันนี้เนี่ยก็เป็นขั้นที่สองขั้นแรกวาญิบถือสิ้นอดสามวันและอาชูระหนึ่งวันขั้นที่สองให้ถือสิ้นอดเดือนรอมฎอนวาญิบนะแต่ถ้าคนถือสิ้นอดไม่ไหวก็ไม่ต้องถือสิ้นอดแล้วทำอะไรให้ชดเชยมิสกีนะ فكان من شاء صام ومن شاء أطعم แต่เป็นยุคแรกเนี่ยก่อนที่จะมีการบังคับอย่างเด็ดขาดใครที่ไม่ไหวนิดนึงเนี่ยก็ไม่ถือศีลอดเลยเพราะเหมือนกับว่าอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เลือกว่าแล้วนบีนายุติกูนั่งฟิดเดียตุนตารามุมิสกีเพราะเนี่ยบอกว่าสำหรับคนที่ถือศีลอดแล้วลำบากนี่มันกว้างเหลือเกินแค่คนทำงานนี่มันก็ลำบากแล้วนะก็ลำบากเขาบอกว่าฟะกานะมันชาอัศอมุมันชา พราะฉะนั้นนะใครที่ประสงค์ชาประสงค์ซามะใครอยากจะประสงค์ถือศีลเขาก็ถือศีลว่ามันชาอัตตามะมิสกีนะฟะอัจซะอะซาลิกะและใครประสงค์ที่จะให้อาหารอัตตามะให้อาหารมิสกีนะแก่มิสกีนหนึ่งคนฟะอัจซะอะก็เป็นการพอเพียงนั่นเป็นการพอเพียงอันหมู่สำหรับเขาหมายถึงไม่ใช่ถือศีลใครชดเชยเนี่ยนี่เป็นขั้นที่สองซุมมาอินนัลลอฮะอัซซะวะญัลภายหลังนั้นแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาอัลอายะตุลอุคราอายะอีกอายะห์นึงขัดมาจากอายะห์นี้185จะมาทีหลังชะฮ์รุรอมฎอนัลลซีอุซิลฟีลกุรอานถึงคำที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะมันชะฮิดะมินกุมุชชะฮ์รฟะลิยะซุมมุหมายถึงว่าใครที่ได้ปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนเนี่ยจำเป็นต้องถือศีลอด فأثبت الله أمك ينيان صيامه ในการบัญญัติวาจิบให้ถือศีลอด على المقيم مقيم เนี่ยคือคนที่อยู่ในที่อาศัยนี่หมายถึงเป็นมุกเก็นเนี่ยเราบอกว่ามุกเก็นมุกีนเนี่ยมุกเก็นมุกเก็นนี่ก็คนอยู่บ้านตัวเองอะไม่ใช่บ้านคนอื่นไม่ได้เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นนะอยู่ถิ่นของตัวเองเขาเรียกว่ามุกีมคือมุกเก็มนะแต่เราเดี๋ยวนี้ใช้คำว่ามุกเก็มนี่หมายถึงว่าคนในพื้นที่ใกล้มัสยิดใกล้ชูเราใกล้ชมบุรุษใกล้อะไรใกล้กำปองเรียกว่ามุกแต่มุกีมเนี่ยมุกีมเราต้องหมายถึงว่าไม่เดินทางผู้ที่ไม่เดินทางفأثبت الله صيامه على المقيم أما كبين لنا وكان ذي سنود من سمر المقيم واجب سمر المقيم كل ما يدينها الصحيح كل ما يطوي صحيح نجيب بخذ هو حديث صحيح سيني بيوى ما يطوي فسيني بيوى سنبون هو تبطل سنبون ورخص فيه رخص لأن لهم نيدون كان لا การถือศีลอดนั้นศีลมารีสำหรับคนตัววันมุซาฟิรและคนเดินทางวะซะบะตัลอิฏอามุลัยนยัมในการชดเชยเรื่องให้อาหารอัลอิฏอามุให้อาหารเนี่ยโดยที่ไม่ต้องถือศีลอดมิลกะบีรสำหรับคนชราอัลลซีลายสตอฏิอุสซิยามซึ่งไม่สามารถถือศีลอดฟะฮาดานิฮาลานนั่นเป็นสองกรณีกรณีสำหรับใครกรณีสำหรับคนที่เป็นมุกิมนะเป็นมุกิมไม่เดินทางและไม่ป่วยนะและไม่ป่วยนี่จำเป็นต้องดูสิหนูแต่สองกรณีที่ยกไว้วันนี้คือมารีบและมุซาฟิรสำหรับผู้ป่วยและเดินทางผู้ป่วยและเดินทางเนี่ยถ้าไม่ถือสิหนูก็ให้อะไรใครถือใช้แต่สำหรับคนชรานี่ถือไม่ได้อยู่แล้วให้ทำอะไรให้ชดเชยก็นี่ก็ยังอยู่ในขั้นที่สามขั้นแรกถือศีลอด3วันละอาชุรอขั้นที่สองเดือนรอมฎอนนี่แหละแต่ให้เลือกใครจะไหวถือนี่ก็ถือใครไม่ไหวนิดหน่อยนี่ก็ไม่ต้องถือชดเชยแล้วกันขั้นที่สองขั้นที่สามนี่วันที่ต้องถือนะขั้นที่สามเนี่ยวางยึดต้องถือถ้าคนเนี่ยคนป่วยหรือคนเดินทางหรือชราเนี่ยอันนี้เว้นได้แต่ในขั้นที่สามเนี่ยมันมีอะไรเพียงไม่ได้ถูกยกเลิกคือลักษณะการถือศีลว่าการอยากูลูนและฉันรับูนและอยากตูนนิสาอามาลมีนามภายหลังที่เวลามักริบแล้วละสิ่งอดนี้ให้กินให้ดื่มร่วมหลับนอนกับภรรยามาลัมยะนามูยกเว้นในกรณีที่เผลอและหลับไปหลับเมื่อไหร่ก่อนแก้บวชถ้าหลับก่อนแก้บวชแต่อิซานามุมตะนาอูแต่หากว่าถ้าหลับไปแล้วเนี่ยถ้าหลับไปแล้วเนี่ยจบตื่นแล้วเนี่ยไม่มีถึงแม้ว่าจะตื่นกลางคืนนะกินก็ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าจะกินถ้าจะดื่มถ้าจะร่วมหลับนอนเนี่ยก็ก่อนหน้าที่หลับเนี่ยจนถึงกลางคืนเนี่ยก็มีโอกาสต่อเมื่อยังไม่ได้หลับให้ทำทุกอย่าง ออกแก้บวชแล้วไหนทำแต่ถ้าหลับมานะก่อนหรือหลังเนี่ยถ้าหลับไปแล้วเนี่ยจบตื่นแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในระหว่างกลางคืนเนี่ยจบก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันซุ่มมาอินนารจุลมีอัลซอร์ก็มีชายคนหนึ่งจากชาวอัลซอร์ยุกอลุละหูซิรมาชื่อซิรมาแค่ในอามาลุซออิมันเราก็เป็นชาวนาชาวสวนทำสวนนี่พลัมนะส่วนนี้พลัมนี่ก็ต้องทำนะต้องไปตัดกิ่งต้องไปผสมเกสรยุ่งเหมือนกันนะแล้วแต่ก่อนนุ่งต้นพลัมเนี่ยเขายังไม่เล่นไอ้พันของมันอ่ะแต่นี่เขาเล่นพันเนี่ยต้นพลัมมันเตี้ยเตี้ยใครไปมาดีนะเนี่ยต้นพลัมเนี่ยความสูงในแค่สองเมตรเนี่ยหยิบนี่จะได้แล้วได้ผลมันแต่ก่อนนุ่งต้นพลัมก็เหมือนมะพร้าวนี่แหละแต่เขาไม่ใช้ลิงเหมือนบ้านเราต้องขึ้นเองอันนี้ก็ยุ่งนะต้องเอาพลัมนี่ก่อนไปตากแดดมีก็มีพลัมมีหลายชนิดทำงานหนักเหมือนกันนะเขาจะทำงานอย่างมันอยู่ทำงานซ้ออีมันขนาดที่ดูสิหนุ่มฮักกะอัมซาจนถึงช่วงเย็นอัมซาช่วงนี้ฟะเจออิลาอัลีก็มายังครอบครัวอัลลีครอบตัสลัลไอชะก็แก้บวชแล้วนิดนึงแล้วก็ละหมาดอิชาซุ่มมานามะนี่เขายังไม่ได้กินนี่เขาก็ซุ่มมานามะเขาก็นอนไปฟะลัมยะกุลวะลัมยัชรอบอ๋อคือแก้บวชแล้วละหมาดมัฆริบแล้วใช่ไหมแล้วก็มาละหมาดอิชาเพราะละหมาดอิชานี่ก็นอนนี่นะไม่ได้สุโขไม่ได้กินข้าวดึกนะفلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح كما يكون خوزه فاطمي أصبح فأصبح صائما تنطان شاونينا فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه كي خنون لاو أنا تنطان كون لكن مدى لنا خنون خان لنا نا خان ليه مدى يقول لنا خانون لاو سايني لانك في كابور لاو خانون لاو ني تتن لنا وتن لاو نيكو ميني سيب ไม่มีสิทธิ์กินแม้กระทั่งสุโขนะแม้กระทั่งสุโขนถ้าอัสบะฮ์ถึงตอนเช้าอัสบะฮ์ตอนก็ต้องถือศีลอดตอนเช้าเริ่มถือศีลอดอีกวันนึงฟะรออานุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็ได้เห็นเขาวะกัดจะฮิดะจะฮดะโดยที่เขาจะฮิดะลำบากจะฮดะชะดีดะลำบากอย่างรุนแรงอย่างมากมายหมายถึงว่าอาการเพียอาการลำบากอาการป่วยอาการไม่ไหวแล้วนะฟะกาลมาลีอะรากะกัดจะฮิดตะจะฮดันชะดีดะนบีก็บอกกับซุรมาเนี่ยฉันทำไมเห็นท่านเนี่ยมีอาการสาหัสแบบว่าเพียมากเลยกาลยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลอินนีอามิลตุอัมซิเมื่อวานฉันได้ทำงานفجئت حين جئت ما جنب بالاني فالقيت نفسي ثم بالاني القيت نفسي كيون تو ما دين ويون تو บนที่นอนเนี่ยไม่ว่าแล้วมันเพียมากก็จะรู้สึกตนิ่มตุก็นอนหลับซึ่งรู้กันว่าถ้าหลับแล้วนี่ไม่มีสิทธิ์กินแล้วนะถึงแม้ว่าอยู่กลางคืน فاصبحت حين اصبحت صائما قلت ان شاء الله ถึงก็ต้องดื่มต่อقال وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام. لا عمر بن الخطاب ميكرني في طاقي. فكُ طاقي كابور لام يا. كأنه نام لابس. فهو تين كان كُم يا. روم لب نام كب حرية. شن بيت. تام لكان طان نن كان نن. شن بيت.فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له عمر قد ما بغنا بغنا النبي وشن يكيد ينير تام ينغا كان النبي يكسو قرني لا قرني كون من تملان نا قلو نيا كان ساعة نبني ما يوعي له عمر بن الخطاب كما بغن قد النبي ونسن كان كون نسن كو بحاق طايا روم لبنان كب فريا دوشي روم ما يأنيا فذكر له ذلك فأنزل الله عز وجل الله قصون ترتان لهما حياتي لعنية لا لجماعة لعنية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ليكون كون كان في سنوات لن فبن كان أنولهم زمرة طبجا هاي روم لبنان كفرياكم طبجا ثم أتم الصيام إلى الليلة فهو جاءت في سنوات لكي في سنوات تنتا سبوت ينتم خب نكب นั่นก็เป็นขั้นสุดท้ายของการถือศีลอดคืออย่างที่เราถือกันอย่างเนี้ยกันอย่างเนี้ยมันก็มองถึงความกรุณาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะที่เลือกให้สิ่งที่ง่ายสะดวกสำหรับเราจะได้ปฏิบัติบางคนก็ถามอ้าวแล้วทำไมไม่ได้บัญญัติตั้งแต่แรกเลยล่ะสอบนะทำไมไม่ได้บัญญัติตั้งแต่แรกเลยทำไมไม่บัญญัติถ้าบัญญัติตั้งแต่แรกเลยว่าจะยุติแบบนี้ในง่ายๆแบบนี้นะคนก็จะไม่รู้ความกรุณาของอัลลอฮ์ไอเรื่องยกเลิกในคุรานในอันนัสเนี่ยมีเป้าหมายสำคัญเพราะอุลามะเขาบอกว่าการยกเลิกทุกกรณีจะยกเลิกแต่สิ่งที่หนักสิ่งที่ลำบากสู้สิ่งที่ง่ายสิ่งที่สะดวกกว่าดังนั้นการที่จะยกเลิกสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรารู้เลยรู้ว่ามีการยกเลิกพวกอะไรพวกเชียร์เขาให้เหตุผลยังไงพวกเชียร์เขาให้ผลทุเรศเขาบอกว่าเป็นไปได้สำหรับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ตอนแรกเนี่ยนึกว่าอันนี้มันเหมาะพอที่หลังก็อันนู้นมันน่าจะเหมาะกว่าอะขอเปลี่ยนเขาเรียกว่าอัลบาดะอ่ะพวกเชียร์นี่คนเห็นกันอย่างนี้ไอ้เชียร์นี่มันเพี้ยนยังไงนี่ดูนะพวกเชียร์เนี่ยเดิมเนี่ยพวกนี้มันไม่เพี้ยนหรอกรุ่นแรกๆเนี่ยไม่เพี้ยนเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาหรอกเหมือนซุนนะห์หมดเขาเรื่องการเมืองเดียวแต่พวกเชียร์ที่มารุ่นหลังเนี่ยมันดื้อยังไงมันเอาเรื่องนึงเนี่ยมาเป็นหลักมาปักหลักตรงนี้พอปักหลักตรงนี้นะเรื่องอื่นของศาสนาเนี่ยถ้ามันสอดคล้องนี่ก็ปักอันนู้นให้มันสอดคล้องกับอันนี้ไอ้เรื่องปักที่เขาปักหลักไว้เนี่ยคืออะไรคือเรื่องซอฮาบะห์เขาเนี่ยมันสร้างซอฮาบะห์ใช่ไหมว่าซอฮาบะห์เนี่ยไปแย่งกลุ่มคีลาฟะห์จากอาลีเนี่ยปัญหาของมันไหนที่มันแสบมันนะฮะก็บอกว่าเนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยตกมุรตัดไปหมดเลยตกมุรตัดไปหมดเลยไม่มีใครใช้ได้ไม่มีจริงดีเลยซุนนะห์ก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงอัลลอฮ์ได้คัดเลือกซอฮาบะห์เนี่ยให้เป็นสาวกนบีตั้งแต่นบีเริ่มเผยแผ่ศาสนาทำจิฮาดกับนบีเสียสละชีวิตทรัพย์สินเนี่ย23ปีตลอดเวลานี่นบีก็ยกย่องสรรเสริญกุรอานก็ยกย่องสรรเสริญแล้วพอมาถึงเรื่องคิลาฟะห์นี่นบีตายแล้วอบูบักรตายแล้วซอฮาบะห์จะเริ่มตกมุรตัดตรงนี้หรือและที่อัลลอฮ์เลือกสหายว่าเป็นคนดีที่สุดดีเลือกที่จะเป็นสาวกนบีเป็นไปได้หรือว่าอัลลอฮ์จะเลือกคนเลวอัลลอฮ์จะเลือกคนที่จะบิดเบือนหลักการและจะยึดคีลาบะจากอาลีไปให้คนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์จะเลือกคนเลวแบบนี้แหละสุชาติบอกว่าก็เป็นไปได้ว่าตอนแรกนี่อัลลอฮ์นึกว่าสหายนี่มันดีแต่ตัวกลัวมันเลวเนี่ยเขาปักหลักตรงเนี้ยก็จะเรียกว่าบาดาอ่ะเพราะผมบอกว่าเป็นไปได้อย่างนี้เลยก็แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเนี่ยอันนี้ปรับให้มันเป็นตามนั้นเชียร์ก็เลยมีเรื่องนี้อย่างเดียวเนี่ยก็คือฟุตแหละฮะเพราะอย่างนี้เนี่ยพระผู้เป็นเจ้าพระผู้อภิบาลผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณจะต่างอะไรจากพวกเราเมื่อความมันดีไอ้ที่หลังก็บาดาไม่น่าจะดีเปลี่ยนเขาเปลี่ยน การทำด ีอัลลอฮ์เป็นการดูถูกอะอย่างนี้ดูถูกเลยอะครับแต่ดีไม่ใช่ที่เราบอกว่าเราทรงเปลี่ยนเราทรงรู้ยิ่งว่าอะไรที่มันเหมาะแต่พอถามว่าไอ้เรื่องยกเลิกในกุรอานแล้วทำไมต้องยกเลิกทำไมต้องเอาอันนี้และที่หลังยกเลิกทำไมไม่ได้เอาตั้งแต่แรกเลยอ่ะมีฮิกมะห์มีเคล็ดลับมากมายอัลลอฮ์ซุนนะห์เชื่อ ชาวสุนนะห์นี่เชื่อว่าไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์ตอนแรกนึกว่ามันดีแล้วที่หลังขอบไม่ใช่อัลลอฮ์รู้ว่าอันดีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแต่ที่บัญญัติตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดีในกรณีนั้นสภาพนั้นสำหรับกลุ่มชนนั้นแล้วเปลี่ยนไว้เนี่ยจะได้เหมาะสำหรับกลุ่มชนที่จะมาที่หลังจะมีเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่สองอัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่งว่าอะไรที่เหมาะที่สุดแต่อัลลอฮ์ทำให้มีสองขั้นตอนเนี่ยจะได้คนนึกถึงพระมหากรุณาของอัลลอฮ์จะได้รู้ครูอะไรนะไม่มีไง ไม่มี ครูเนี่ยครูบางคนเนี่ยพอติวลูกศิษย์นะติวลูกศิษย์ก่อนสอบติวให้ข้อสอบให้ข้อสอบยากจังเลยนะเด็กมันก็ผวาไม่กลัวหมดโอ้แต่ข้อสอบมาแบบนี้เนี่ยไม่มีใครผ่านแหมเลยแต่ครูบอกว่าระวังไม่เนี่ยแบบนี้เนี่ยต้องระวังแล้วมาแบบนี้แหละนะพอเข้าสอบนะง่ายหมดผ่านง่ายเอาแล้วทำไมครูแล้วทำไมครูให้แบบนี้อ่ะจะรู้ว่าพอรู้ว่าของยากแล้วพอเห็นของดีเนี่ยมันก็รู้สึกในความกรุณาในความกรุณานี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้วันนี้เล่นมาสรุปนะตัวอย่างอันดียิ่งนะครับก็อยู่กับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เท่านั้นว่าแล้วที่ไม่ยุติคุณนั้นฟิดยาตุนตานุมิสกีอามาถึงประโยคหนึ่งในอายะนี้อายะนี้วันนี้ยังไม่หมดนะ84ไม่หมดเอาครึ่งหนึ่งคำว่าว่าแล้วที่ไม่ยุติคุณนั้นฟิดยาตุนเนี่ยเราได้แปลว่ายังไงอันนั้นละที่ไม่ยุติคุณนั้นและหน้าที่ของบรรดาผู้ที่ถือศีลอดด้วยความลำบากยิ่งอยู่ตีตูละหูนี่โดยที่เขาได้งดเว้นการถือนั้นฟิดยะตุนให้อะไรให้ชดเชยโดยการให้อาหารให้แก่มิสกีนคนหนึ่งถ้าใครที่ลำบากถือศีลอดลำบากนี่ก็ให้อาหารแก่มิสกีนคนหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยอุลามะเขาขัดแย้งกันว่าเป็นอายะห์ที่ถูกยกเลิกหรือไม่ที่เราบอกที่ผ่านไปแล้วนะอย่างเนี้ยหน้าแรกข้อแรกเราบอกว่ามันเป็นขั้นแรกเป็นขั้นที่สองว่าใครที่อยากจะถือก็ถือใครไม่อยากถือก็ชดเชยเนี่ยนะเป็นการเลือกแต่พออัลลอฮ์บอกว่าต้องถือไปถือไม่ได้จะเลือกเองนี่ไม่ได้ถ้าไหวนี่ก็ต้องถืออย่างเดียวรูปเดียวอุลามะส่วนหนึ่งก็เลยบอกว่าอ๋อแสดงว่าวะฮะลัลลซีนยุตีกูนะนี่มันถูกยกเลิกใครจะเลือกถือก็ถือไม่ถือก็ไม่ต้องถือนี่นะมันถูกยกเลิกแต่ทีนี้มันมีทัศนะหนึ่งเราจะดูเขาว่าอย่างไรวะฮะกะซาระวัลบุคอรีอิมามบุคอรีได้รายงานไว้อันซะละมะตบนิลอักวะจากสหายท่านหนึ่งชื่อซะละมะอิบนุอัสฮะอันนั้นกล่าวว่านั้นมานะซะละตเมื่ออัลลอฮ์ประทานลงมาซึ่งวะอะลัลละซีนยุติกูนะฮูฟิดยะตุนตานุมิสกีนใครที่ถือศีลอดด้วยความยากลำบากก็ให้ชดเชยโดยการให้อาหารแก่มิสกีนคนหนึ่งกาละมันอะรอดานยุฟติรใครที่ประสงค์จะละศีลอดยักตะบีก็ชดเชยได้حتى نزلت الآيات التي بعثن كذن آيات كذمان ليتوك تدخل لهم تي الله وقش فمن شهد منكم الشهر فليصوم كي تركونا لرمضان كذن سجن وردوك ديام فنسختها آيات ما دي لأنك يطلق آياني يطلق انكم وقو يطلق وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قم يرين عاشق ابن عمر قال هي منسوقة وقو يطلق هندور ابن عمر بقول هندور وقال السدي عن مرة عن عبد الله قال لما نزلت عبد الله بن مسعود لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يقول وعلى الذين يطيقونه أن يتجشمونه อับดุลลอฮ์บอกว่าตอนไหนว่าคนที่ลำบากไหนในการดิ้นรนก็ละอับดุลลอฮ์ฟะกานะมันชะอ์อัฟัมใครประสงค์ดิ้นรนก็ดิ้นรนว่ามันชะอ์อัฟตะรวะฏอะมิสกีนหรือใครประสงค์ที่จะละดิ้นรนและชดเชยได้ให้อาหารแก่มิสกีนคนหนึ่งฟะมันตะตะวะฮ์อับดุลลอฮ์ได้อธิบายบอกว่าอัตฮามะมิสกีนอัคร์ใครที่สมัครใจที่จะให้อาหารแก่มิสกีนอีกคนหนึ่งก็เป็นการดีฟะฮุวะค็อยรุลละوان تصوموا خير لكم فكانوا كذلك حتى نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم في اما بقوا ان تصوموا خير لكم فكثر ثمن باقي من تسيو دي กว่าตัวไหนเข้าใจว่าดีกว่าแสดงว่าไม่วาจิบใช่มั้ยชดเชยก็ได้แต่ทีหลังนี้อายะห์ที่มาทีหลังเนี่ยแต่มันชัยดะมินกุมุชรฟัลยะซุมใครปรากฏในตัวเนี่ยนะมันก็ต้องถือศีลอย่างเดียวอันนี้ทัศนะของคนที่บอกว่ายกเลิกใครที่ลำบากกันนั้นก็ชดเชยอันนี้ยกเลิก ยกเลิกแล้วไม่ใช้แล้วบุคฮารีได้รายงานด้วยอัคบารนาอิสฮากฮัดดะธนารูฮ์ฮัดดะธนาซะกะรียะบินอิสฮากฮัดดะธนาอัมรุบินดีนาร์อันอะฏาซะมิอะอับนอับบาสยักรعطاء لوكسيد ابن عباس بين تن ابن عباس عن وغلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كايدي تلسل أدوه قام لنباك من كهي شد شرده كان أي أهان كمسكين خلن قال ابن عباس ابن عباس بي بني عبقوا ليست منسوخة ابن عباس وهو كان آياني مليت يقلع لعوزه صحابة من ذن بقوا تبيوك له ابن عباس بقوا ما يتبيوك له لو تروت من تكتان كان بغنائي تكتان كان يؤ ابن عباس بقوا ليس مين منسوخة مين شيء آياتي تبيوك له هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ابن عباس بقوا آياني ما يتبيوك له آياني كم لن بوتن الشيخ الكبير الشيخ طوال هو الشيكة شيخ الدين يأيوك كن شراء شيخ نيا شيخ نيا نيبس عرب يمي سون قوام معي شيخ الدين يأيوك سون قوام دين يقوام رو نغتان ينيا شيخ الدين بان كنو نكو حقشي بي نكو أيو حقشي بي خوما ترين شيخ ديك نيوا تنكو مقو مي شيخ ديو ในประเทศไทยก็จริงอ่ะที่มีอายุ70เนี่ยมีคนเดียวอัชชัยคุลกะบีรก็หมายถึงว่าอายะห์บอกว่าคนที่ลำบากในการดื่มสิโนก็คือคนชราอายุมากวัลมะรอตุลกะบีรผู้หญิงชราอายุมากลายัสตะติอานอันยัซุมลายัสตะติอานไม่สามารถยัสตะติอานไม่สามารถอันยาซูมะไม่สามารถสิโนปยุตไอมานก็ให้ชดเชยด้วยการให้อาหารมาก้านะคุณเลี้ยวมินแทนทุกวันที่ไม่ได้สิโนนั้นมิสกีนันมิสกีนคนหนึ่งว่าฮะกะซาระวะฆัยรุวาฮิดก็มีหลายคนได้รายงานจากซะอิดอิบนุจุบัยร์เป็นลูกศิษย์อิบนุอับบาสอีกท่านหนึ่งอานอิบนุอับบาสนะฮ์วะฮูอิบนุกะซีรที่ได้รายงานเรื่องนี้ทั้งหมดเลยบอกว่าหมายถึงว่าเรื่องนี้จากอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นเรื่องที่มีหลายกระแสมีหลายกระแส อบูบักรอิบนุอบีชัยบะก็ได้รายงานเช่นเดียวกันจากอิบนุอาลีอิกรีมานีลูกศิษย์อิบนุอับบาสอีกท่านหนึ่งจากอิบนุอับบาสบอกว่านั่นแหละท่านี้อายะห์อายะห์นั้นกล่าวฟิชัยฟิลกะบีรสำหรับคนชราอันนบีลายุติกุศลที่ถือว่าไม่ไหวซุมมะดออุฟะแล้วก็อ่อนแอแล้วفرخص له كتنكر أنه لهم سمرق أن يطعم أي شد شيء دوئي كان هاي أهان مكان كل يوم من كان تكوان في مريد وزي ربنا هاي أهان كمسكين خلنا تقلون دوني من مي سعون قرني قرني لن خوة هو مريد خوة هو تنوك له خوة هو تنوك له آياني تنوك له إطلاعني هو مريد تنوك له آياني بو تنخون دي ถือชื่อหนวดด้วยความเนี่ยกระหม่อมถือไม่ไหวอ่ะนะว่าถือไม่ไหวไม่มีโอกาสที่จะถืออายะนี่ใครพูดถึงพวกนี้ว่า ถ้าผีไม่ไหวแล้วก็ให้ทุกเชื้อด้วยการให้อาหารแก่มิสซี่คนทีนี้เรื่องนี้เนี่ยมันจะขยายวงด้วยเพราะคนนี้บอกว่าไม่ได้ถูกยกคนนี้บอกว่าถูกยกเลิกกันนะคนนี้บอกว่าถูกยกเลิกเรื่องชดเชยอ่ะถ้าไม่ถือและชดเชยนี่นะมันก็จะเป็นข้อจำกัดทำไมเพราะไอ้นี่ถูกยกเลิกแล้วไอ้เรื่องชดเชยด้วยอาหารนี่นะมันก็ถูกยกเลิกไปด้วยเป็นข้อจำกัดแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ถูกยกเลิกแสดงว่าการชดเชยด้วยอาหารเนี่ยมันจะเป็นข้อกว้างหน่อยก็เลยเป็นทฤษฎีของอิบนุอับบาสในเรื่องอื่นๆไม่ใช่แค่คนชราอย่างเดียว ที่นี่คนชรา เอานี้ก่อนอิบนุอับบาสอีกรายงานหนึ่งได้บอกว่าคนชรานี่เขาบอกว่าคนชราที่ถือที่รถไม่ไหวแล้วนะใครจะเสด็จอาหารอีกรายงานหนึ่งอิบนุอับบาสได้บอกว่าแม้แต่ต้องผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ท้องหรือให้นมถ้าถือสิ้นอดไม่ไหวก็อยู่ในเครือข่ายอยู่ในเครือข่ายและมีบางรายงานบอกว่าแม้แต่ต้องคนป่วยด้วยโรคที่ไม่มีความหวังว่าจะหายที่โรคเนี่ยจะหายไปเพราะถ้ารักษาโรครักษาโรคหายไหม ไม่หาย ไม่หายจริง เบาหวาน ทำงานด้านแพทย์ เบาหวาน รักษาโรคก็ไม่หายใช่ไหม เบาหวาน จะต้องรักษาโรคให้หาย ตายอย่าง เดียวตายยังไม่รอดแล้วคืนนี้หมายถึงว่าคนที่มีโรคแล้วไม่หายรักษาโรคก็ไม่หายรักษาให้หายอย่างนี้หมายถึงว่ารักษาตัวให้หายไม่ใช่รักษาโรคแต่ภาษาไทยมันงงเพี้ยนทำไมอ่ะรักษาตัวให้หายโรคให้โรคหายให้หายจากโรค เรา หายจากโรคยังไงให้โรคนี่มันหายจากตัว งงอ่ะ ใช่ไหม ต้องบอกเราครับ ไม่ได้พูดจะได้ไม่สับสนจะได้ไม่สับสนเพราะเราบอกว่าให้โรคนี่มันหายไปหายจากตัวนะให้ไม่มีโรคอ่ะเพราะโรคที่มันอยู่นี่มันก็ปวดแต่ถ้าโรคหายมันก็ไม่มีโรคใช่ไหมถ้าพอโรคหายไปก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสหายโรคแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็เรียกว่าอัลซะมินซะมินเนี่ยที่บอกซะมินเนี่ยคือโรคประจำตัวหมายถึงว่าใช่มั้ยที่ว่ามาจดทะเบียนละในร่างกายนี่ก็คิดไม่หายละหมอบอกว่าต้องทำใจหมายถึงว่าไม่หายยังไงก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายยาที่จะให้นี่มันก็จะพยายามมันเท่าความเจ็บปวดหรืออาการแต่โรคคงอยู่แล้วก็ความอ่อนแอนี่ก็คงอยู่เขาเรียกว่าจะมินนี่มาจากจะมันคือเวลามันจะว่าอยู่ตลอดกาลอยู่ตลอดเวลาถ้าแบบนี้เนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่าเขาอยู่ในเครือข่ายเครือข่ายใครอ่ะเครือข่ายพวกคนชราคือที่มันไม่ไหวแล้วทำอะไรชดเชยถ้าเราบอกว่าอายะถูกยกเลิกนี่นะโอ้เรื่องชดเชยนี่มันจะเอามาใช้ไม่ได้แล้วมันถูกยกเลิกไงแต่สำหรับอิบนุอับบาสก็เลยกว้างไปคนชราชายหรือหญิงคนป่วยโรคมีโรคประจำหรือซึมไม่ได้ชายหรือหญิงผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมอันนี้ก็หญิงอย่างเดียวไม่มีชายถ้าถือซึมอดไม่ได้อายะเนี่ยทัศนะเนี่ยบอกว่าไม่ต้องถือใช้ไม่ต้องถือใช้ให้ทำอะไรให้ชดเชยอย่างเดียวสิ่งนี้น่าสนใจคืออะไรเพราะทั้งหมดนี้นะอย่างผู้สูงอายุคนชราที่ถือศีลไม่ได้ถ้าจะนั่งนู่นนะที่บอกว่าอายะนี้ถูกยกเลิกกันนะเขาก็เห็นด้วยว่าคนชรานี่ไม่ต้องถือ เราจะให้ถือใช้ก็ถือใช้ก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่ไหวถ้าจะให้ทำไมให้ชดเชยแต่การชดเชยนี้ไม่ได้เอามาจากอายะห์นี้เอามาจากหลักฐานอื่นเพราะอายะห์นี้ในทัศนะเขาเนี่ยถูกยกเลิกแต่ที่มันเป็นข้อแตกต่างกันเนี่ยคือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์และให้นมนี่แหละคนที่มีทัศนะว่าอายะห์นี้ถูกยกเลิกเขาบอกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมอันนี้เนี่ยชดเชยอาหารและไม่ถือเนี่ยไม่ได้ทำยังไงแก้บวชได้เนี่ยแต่มันมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่าต้องถือใช้ไหมแล้วพุทธถือใช้นี่ต้องชดเชยด้วยไหมอันนี้มีรายละเอียดสำหรับทัศนะนั้นนะแต่ทัศนะเนี่ยไม่รู้ว่าผู้หญิงตั้งครรภ์หรือไม่หรือให้นมถ้าไม่ไหวถ้าถือว่าไม่ไหวเนี่ยต้องชดเชยอย่างเดียวท้องแก่แล้วนะไม่ไหวแล้วถือว่าไม่ไหวเพียก็นับเลยเนี่ยวันที่ไม่ถือว่าแบบนี้ให้ชดเชยปลายเดือนต้องมาลองหรือหลังอีกเนี่ยก็ให้ชดเชยให้ชดเชยทุกวันเนี่ยให้อาหารนิดสิบแล้วไม่ต้องถือใช้อีกแล้วไม่ต้องใช้อีกแล้วอันนี้เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่านะครับอันนี้เป็นทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าใครชดเชยใครชดเชย ผู้หญ ิ งที่ท้องหร ือ ให้นม ก็แล้วแต่จะแก้กี่วันก็กระทุดเชยตามนั้นไม่จำเป็นเขาอาจจะไหว15วันแล้วก็แก้15วันก็แล้วแต่ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องคนชราเนี่ยผู้สูงอายุคนเจรจาที่ไม่สามารถถือสิทธิ์อลามาได้มีคิลาฟว่าจำเป็นต้องชดเชยไหมทำไมล่ะเพราะมันมีข้อเปรียบเทียบกับกรณีอื่นอินนีกะซีรมาวานฮัลยัจิบอะลัยฮิอิซาอัฟตาระอันยุฏอิมะอันกุลยอมิซีรันคนเจรจาเนี่ยถ้าแก้บวชวาญิบต้องยุตอิมต้องให้อาหารแทนทุกวันเนี่ยแกมิสกินคนหนึ่งไหมอิซากานะซาจิดะตินอิซากานะซาจิดะตินจิดะเนี่ยหมายถึงว่ามีความสามารถถ้ามีความสามารถที่จะชดเชยต้องชดเชยไหมอุลามะบอกว่าแสดงว่าถ้าไม่มีความสามารถชดเชยนี่มันก็ไม่ต้องแล้วอันนี้ว่ากรณีที่มีแหละมีที่จะให้จำเป็นมั้งคนชราถึงเดือนรอมฎอนไม่ได้ถือศีลอดทำไมไม่ไหวถือและตายหมอเขาว่าอย่างนั้นนะว่าต้องชดเชยไหมมีความสามารถไหมก็มีแต่ว่าที่ต้องชดเชยไหมมีสองทัศนะอะฮะดูมาลายจิบอะลัยฮิอิฏอามุนทัศนะหนึ่งในสองทัศนะบอกว่าไม่ว่าจิตที่ต้องชดเชยอาหารلأنه ضعيف عنه لسنه فلم يجب عليه فدية كالصبي เขาบอกว่าที่ไม่จำเป็นต้องชดเชยด้วยการให้อาหารแก่มิสกินเนี่ยเพราะอันนั้นดอยเพราะเขาอ่อนแออยู่แล้วลิสินนี่เพราะเขาเป็นคนสูงอายุอยู่แล้วไม่มีความสามารถที่จะถือศีลอดก็ไม่ถือศีลอดนี่เขาไม่ไหวนี่ก็ไม่ว่ากันแต่เขามีตังที่จะยกเชยมีตังไหมก็มีตังทำไมไม่ยกเชยอ่ะเขาบอกว่าสลัมเนี่ยจีบาลายฟิดยาตุนกับซอบีก็ไม่จำเป็นที่ต้องยกเชยเปรียบเทียบกับซอบีกับเด็กนี่หลักสิหลักฐานเขาเปรียบเปรียบเทียบเขาบอกว่าเด็กเพียงไม่บรรลุศาสนาแต่ว่าอาจจะเป็นเด็กกำพร้ามีทรัพย์สินเนี่ยเป็นร้อยล้านแต่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะก็ไม่วาจิบที่ต้องถือศีลอดเดือนรอมฎอนใช่ไหมเพราะเด็กแบบนี้เนี่ยพอกินเดือนรอมฎอนก็ไม่ได้ถือต้องชดเชยไหมต้องใช้ไหมก็ไม่ต้องใช้ต้องชดเชยไหมก็ไม่ต้องชดเชยทำไมอ่ะเด็กเขาก็บอกว่าคนชรานี่ก็เหมือนเด็กนะในฐานะที่ในฐานะเป็นคนอ่อนแอและไม่วาจิบต้องถือศีลอดตามที่เรารู้กันนะ لأن الله เพราะ Allah لا يكلف نفسا จะไม่บัญญัติแก่คนหนึ่งคนใดอิลลาวุซาฮาสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากสิ่งที่อยู่ในความสามารถ وهو أحد قولي الشافعي นั่นเป็นหนึ่งในสองทัศนะที่มีรายงานจากอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีมีสองทัศนะอิหม่ามสโตรีอัลชาฟิอีมีสองทัศนะแต่ก่อนนู้นในบรรดาอิหม่ามเนี่ยเขามีสองทัศนะมีเหตุผลเอาเขารู้หลักฐานอันหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปหลักฐานอื่นเนี่ยเปลี่ยนทัศนะอื่นเนี่ยเขามีเหตุผลเหตุผลนี่ก็คือหลักฐานแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกเพี้ยนเปลี่ยนทัศนะอะไรเคยบอกว่าอย่างนี้แล้วทีหลังก็เปลี่ยนอีกอย่างนึงเฮ้ยมันคือจะการอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนอันนี้ไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนนะอันนี้เรียกว่าอิสติฮาดวินิจฉัยแล้วเปลี่ยนทัศนะด้วยเหตุผลแต่พอเปลี่ยนแล้วไม่มีเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าเปลี่ยนว่าสามีทัศนะที่สองว่าหัวสัพเพว่าอะไรที่เราเนี่ยเป็นทัศนะที่ถูกต้องและอุลามะส่วนมากเห็นด้วยกับทัศนะนี้อันนั้นว่าจิบอะไรฟิดีอว่าจิบต้องเฉยถ้ามีความสามารถว่าจิบต้องเฉยอันคุณเลี้ยวมินแทนทุกวันตามฟัสซาร์ฮุบุอับบาสและไกรูซึ่งที่มีอับบาสได้อธิบายอายะดังกล่าวอัลกิรอฮ์ที่มันครับโดยที่เขาอ่านกันว่าละลัฟีนยุติกูนะฮูอัยตะดัชมูนะฮูคนที่ถือศีลด้วยความลำบากกามะกาลฮุบุมัสอูดวะไกรูฮูมันนะครับอิบนุอับบาสอิบนุมัสอูดและอิบนุอับบาสนะว่าหัวเตียวบุคฮารีและเป็นทัศนะที่อิหม่ามบุคฮารีได้เลือกได้คัดเลือกด้วยแต่อินนะฮูกาลอิหม่ามบุคฮารีได้กล่าวว่าวะอัมมัชชัยคุลกะบีรคนชราอิซาลัมยุติกิสซิยามถ้าจะไม่ไหวฟะกัดอฏอมะอะนัสบะอ์ดะมากะบะระอามันเอาอามัยนอันกุลยอมมิสกีนอะนัสอิบนุมาลิกเนี่ยพออายุมากแล้วก็ได้ให้อาหารแก่มิสกีนแทนทุกวันตลอดระยะ2ปีเนี่ยที่ไม่ได้ถือศีลในรอมฎอนไม่ถือเลยก็ให้อาหารแก่มิสกีนคุบซันวะละห์มันอาหารให้มิสกีนเนี่ยคืออะไรคุบซันวะละห์มันคุบซันคือขนมปังละห์มันคือเนื้อจ้ะอีกรายงานนึงนี่อะไรอย่างเงี้ยوهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحرمي علينا منهم أنس بن مالك وهو ضعف أنس عن الصوم أنس بن مالك قال أدون ما سمعت شنون فصنع جفنة من سريد فدعى 30 مسكينا فأطعمه قد تم أهان سيتبسي أهان نتكي علي سريد نتكي نمطن تبسي เขาซีโนสายก็มันไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยตรงกลางเลยนะไม่ใช่ซีเนี่ยก็ต้องเต็มหมดเพราะว่าสายก็ซีแล้วก็เลี้ยง30คนนะเลี้ยง30คนแสดงว่าการเลี้ยงอาหารนี่นะจะนำอาหารดิบไปให้เขาก็ได้หรือจะทำอาหารไปให้เขาก็ได้ใส่กล่องใส่ถุงใส่หม้อใส่จานเนี่ยก็ได้หรือจะทำที่บ้านทำที่บ้านเราเนี่ยแล้วก็ไปเรียกมิสกีน30คนจะแก้บวช30วันเลยนะก็มาก็เลี้ยงมาเลี้ยงที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันอะไรนะก็บอกแล้วอาหารดิบถ้าให้อาหารดิบเนี่ยก็ได้แต่ข้าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็เพียงพอต้องขั้นต่ำที่สุดมันจะต้องว่าใครรังใครที่สมัครใครที่จะให้มากกว่านั้นดีกว่าแต่ข้อแนะนำของผมนี่บอกว่าให้ข้าวอย่างเดียวเนี่ยใช้ได้แต่ไม่ค่อยดีใช้ได้แต่ไม่ค่อยดีที่ดีเนี่ยคืออะไรที่ดีเราไปดูครอบครัวยากจนขัดสนครอบครัวเนี่ยมีกี่คนสมมติว่ามี5 คนเนี่ยเขากินมือหนึ่งอ่ะไม่มีใครเขากินอ่ะมือหนึ่งเขามีข้าวเปล่าข้าวอย่างเดียวตัวน้อยเนี่ยเอาไข่น้ำมันไปขวดนึงเนื้อไปกิโลนึงไก่ไปตัวนึงฮะเป็นน้ำใจอ่ะนะแล้วแต่เราอ่ะตัวเราเองเนี่ยภรรยาเอาข้าวเปล่าๆนี่มาให้ลูกผม คงเลิกกันเลย ไข่ไข่แล้วไข่ไข่แล้วแข่เงิน ไม่นี่เราทำบุญน่ะเรากำลังชดเชยในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ที่เราบกพร่องเราจะมาเอาเรื่องบกพร่องนี่มาถวายให้อัลลอฮ์เนี่ยเราก็พยายามอย่างอันนั้นคือเราทำยังไงซารีดชนะอัลลอฮ์สุนัตมินซารีดนบีบอกว่าซารีดุซัยยิดุตตอามซารีดเนี่ยหัวหน้าบรรดาอาหารองค์ประกอบนู้นน่ะขนมปังและเนื้อนี่ถือว่านั่นน่ะดีเลิศแล้วอ่ะที่อาหรับพวกอาหรับประกอบนู้นกินอะไรพะลำขนมปังอย่างเดียวอย่างนบีเนี่ยเคยกินอาหารนบีโปรดนะเดี๋ยวนี้จะกินสรัวหลังวันยายอาหารนบีโปรดนะคืออะไรนี่มีกำลังนบีเคยน้ำส้มเขาเรียกอะไรน้ำส้มสายชูอ่ะแต่น้ำส้มสายชูไม่ใช่น้ำส้มแบบนี้นะน้ำส้มสายชูที่มาจากน้ำผลไม้น้ำส้มสายชูแล้วก็กินขนมปังนบีสอนตัวเองและสอนประชาชาติเนี่ยกำลังอิดะมุลคันเป็นของจิ้มที่ดีเลิศนะเป็นของจิ้มที่ดีเลิศก็เคยเห็นนะครับคนที่จิ้มอะไรน้ำมันสตูน้ำมันมะกอกแล้วก็เคยเห็นนะครับที่เห็นเองเลยขนมปังจิ้มเกลืออาหารหลักของเขามื้อกลางวันน่ะเอาขนมปังเนี่ยจิ้มเกลือ คนโลกไทยกินไม่ได ้ คนโลกไทยกินไม่ได ้คนใจคือคนไทย คนโลกหัวใจกินไม่ได้ เพราะหัวใจก็ทุกคนเนี่ยเขามีหัวใจ เป็นโรคหัวใจอ าจารย์ผมมาคนหนึ่งนะครับก็ลูกศิษย์เขาไปเยี่ยมที่บ้านวันหนึ่งแกป่วยก็ไปเยี่ยมที่บ้านในบ้านเต็มไปหมดหลายสิบคนนะแต่ถึงเวลากินข้าวตอนเย็นก็คนนี้จะมีอะไรที่บ้านเขาก็เอามาหมดมีอะไรนี่ก็เอาหมดแต่ตอนนั้นนะบ้านมันไม่มีนะตู้เย็นไม่มีอะไรเลยก็จับลูกไปซื้อขนมปังแล้วที่บ้านมันมีเกลือข้าวปูในใจก็ปูสุบุราที่ใหญ่โตเลยอ่ะปูทั้งห้องเลยอ่ะโอ้โหลูกศิษย์ก็ดีใจกันใหญ่เลยก็จะเอาจานมาตั้งมีแต่เกลือจะตั้งขนมปังเชิญครับไปกินจิ้มเกลือแล้วก็เท่าที่มีเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรที่แบบว่ายากลำบากเขามีอะไรถ้าเขามีเนื้อเขาก็เลี้ยงไปบ้านเขาก็มีเนื้อมีแกเขาก็เลี้ยงแล้วถ้าไม่มีเขาก็เลี้ยงเท่าที่มีนะมีนักวิชาการท่านหนึ่งกับคนเคยไปบ้านเขาอะยากจนหน่อยเขาก็เลี้ยงน้ำเพราะในบ้านไม่มีแต่น้ำก็กลัวจะเข้าใจว่าจานขี้เหนียวก็บอกว่าที่เลี้ยงน้ำเนี่ยเขามาดูก็เปิดตู้เย็นเพราะว่ามันมีแค่น้ำเย็นถ้ามีอย่างอื่นมีจะเลี้ยงที่เขาอธิบายเนี่ยจะได้คนนี้ไม่ออกหนูไปเยี่ยมอาจารย์คนนั้นน่ะอินเนอร์ไปเนี่ยเลี้ยงน้ำมีคนอย่างเงี้ยมีคนก็ไม่เคยเห็นใจใครเลยนะดูสภาพก็แย่เหมือนกันยังนี่เรื่องป่วยนะอันนี้สรุปอันนี้หน่อยนิดนึงคนป่วยยังไงอ่ะถึงจะไม่ต้องถือศีลอดกุรตุบีได้บอกว่าลิลมารีดฮาละกะคนป่วยนี่มีสองกรณีอิฮดาฮูมาอัลลายุตีกัสซอมบิฮาลถือศีลอดไม่ได้เลยโดยเด็ดขาดหมอบอกนี่ถ้าถือน่าตายหรือมองว่าถ้าถือศีลอดนี่นะโรคมันจะยิ่งอาการมันจะยิ่งนะฟะอะลัยฮิลฟิตรวาญิบันฉะนั้นการละเว้นการถือศีลอดเนี่ยเป็นวาญิบสำหรับเขาทำไมอ่ะเพราะจะทำไมบาดะมันจะทำลายชีวิตนั่นน่ะศาสนาไม่เห็นด้วยทำไมบาดะโดยทำลายชีวิตเนี่ยไม่เห็นด้วยและสภาพที่สองของเรื่องป่วยนี่นะอันยักดิรอะลัซซอมบิฎอรรินวะมะชักกะตินการถือศีลอดได้แต่มีบรรมีอันตรายว่ามาชักก็และลำบากอันตรายและลำบากฉะนั้นเราอิสติฮัดบุละอุลฟิตรคนนี้นะครับเป็นสิ่งที่ชอบสำหรับเขาให้ละการถือศีลอดวะลายซูมุอิลลาญาฮิลและคนที่จะดื้อ ตะแบงเนี่ยต้องถือที่อดให้ได้ถึงแม้ว่ามันอันตรายถึงแม้ว่ามันลำบากตะแบงต้องถือให้ได้อุลามะห์ได้บอกว่าคนที่จะตะแบงแล้วต้องถือให้ได้เนี่ยเป็นญะฮีลเป็นญะฮีลกาลอิบนุซีรีนอิบนุซีรีนมีทัศนะหนึ่งمتى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر ابن سيرين بيتان تسنى في قوان ماك ليا بقول يوني كراني ليس تاب ليس تانا تاب داي تيريك وقوي تيريك وقوي صح الفطر كان لا كان بسنع نكسر وشايدا قياسا على المسافر لعلة السفر دوي بريتيك كبخون دي برنتان อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเดินทางแล้วใช่เนี่ยก็ถือว่ามีสิทธิ์ละสินอดว่าอิลลัมตะดูอิลัลฟิตริฎอรูรัตันถึงแม้ว่าการถือสินอดสำหรับคนป่วยคนนี้เนี่ยจะไม่มีอันตรายใดๆแต่ก็เรียกว่าป่วยกาลตารีฟุบนุตัมมามอัลอุตาริดีดะคัลตุอะลามุฮัมมัดอิบนุซีรีนอุตาริดีเนี่ยไปเยี่ยมมุฮัมมัดในฟีรอมฎอนเดือนรอมฎอนوهو يأكل خناتي ابن زرين كان تيني فلما فرغ صافي جل قال ابن زرين وجعت أصبعي هذه ابن زرين كاب ودين رمضان سمعي قوي تن ليك وقوي فتها قيدو وقوي همعي قوي ننجب ونيونيا มีแผลใหญ่พอเราดูบางคนเนี่ยเป็นแผลนะก็อาจจะเพียเป็นไปได้ฮะแล้วแต่เป็นอย่างอื่นก็ได้อาจจะเสียหรืออะไรก็ได้เป็นแผลหรือมีส่วนหนึ่งที่ปวดในร่างกายนะเขาไม่เจ็บถึงขั้นที่เรียกว่าเพียมากเลยนะถ้าถือที่รถนี่ก็พอถือได้แต่มันจะลำบากนิดนึงไม่ลำบากมากลำบากนิดนึงแต่สภาพรวมภาพรวมของเขานี่นะเรียกว่าป่วยอิบนุซีรีนบอกว่าอย่างนี้นี่แหละถ้าเรียกว่าป่วยแล้วเนี่ยแกบวชได้ وقال جمهور العلماء تعلم ما ส่วนมากบอกว่า إذا كان به مرض يؤلمه ถ้ามีโรคชนิดใดเนี่ยทำให้เขาเจ็บปวดยุ่งว่ายุ่งดีและเป็นอันตรายเอาอย่าข้าพุทธมาดีหรือเกรงว่าโรคนี้มันจะขยายตัวการป่วยนี่มันจะมากขึ้นเอาอย่าข้าพุทธใจยุดหูหรือมันจะยิ่งรุนแรงขึ้นสักฮาเราสุดนี่แหละคือกรณีที่อันนี้ไม่แก้บวชกาลบุอัตยาบอกว่าว่าฮะมะดะบุฮุซาคีอัศฮาบิมาลิกวะบิฮิยูนาซิรุนและนี่คือทัศนะของอิหม่ามมาลิกواما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به الى مالك بقوة قويتي انيا ميكا بوانيسي قويتي تنخن دي من لم بعث معك سمرك هو كن كنه وقال ابن خويز من ده مثل مذهب مالكين علم كنه هو بقوة اختلفت الرواية عن مالك اما مالك يعني ريان لتسنع لا يتسنع في المرض المبيح للفطر يكف كان قويتي أنية حكابوة فقال مرة كرن من إلى مالك دي فتوى بقوة هو خوف التلف من الصيام فسنان بقوة قويتي أنية حكابوة مثل قويتي فمي روني سيهاي رين الله سوكبها أو يوع رانكاي سيهاي وقال مرة ที่ป่วยที่ทำให้เราแก้ปวดได้นี่คือชิดแต่สมมติคือป่วยที่มันรุนแรงหรือการที่โรคนั้นมันขยายตัวหรือความลำบากที่รุนแรงมากนะความลำบากที่รุนแรงมากว่าฮาดะซอฮีฮุมัซฮะบีวะฮุวะมุฆตะรฎนั่นคือทัศนะที่ถูกต้องของมัซฮับของอิหม่ามมาลิกเนื่องจากว่าไม่ได้ขุศมรฎมินมรฎฟะฮุวะมุบาฮุนฟีกุลลิมรฎอิหม่ามมาลิกก็ไม่ได้กำหนดโรคหนึ่งโรคใดแต่บอกว่าป่วยที่ทำให้ลำบากเนี่ยอิลลามะคัสซะฮุดดะลีลยกเว้นหลักฐานที่เว้นว่ามันป่วยแต่ไม่อนุญาตให้แก้บวชหลักฐานนี่คืออะไรหลักฐานที่ว่าซะลัฟเนี่ยบรรดาซะลัฟบรรดาซุนนี่ใคร ไม่ถือว่าเป็นโรคที่ทำให้แก้ปวดได้เช่นเอาสุดาปวดหัวนอนทั้งคืนอะตะเราะห์ก็ไม่มีตะฮัจญุดก็ไม่มีกุรอานก็ไม่มีพอดนะก็อยู่ๆเออวันนี้ไม่ได้หลับเลยนะตลอดเลยอ่ะเฝ้าผมตลอดเลยพอคืนตอนเช้าปวดหัวฮะภรรยาบอกว่าเอ้าคือที่นอนไม่บอกว่าก็ไม่ถือนี่มันปวดหัวอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่วันหุ่มมาหรือตัวร้อนนิดนึงวัดตัวร้อนนิดนึงไม่ไหวแล้ว38ไม่ไหวแล้วแกปวดดีกว่าวันมรดุนยาซีหรือรูปเล็กน้อยนะปวดซ้ำนิดนึงอะไรนิดนึงปวดหูนิดนึงปวดอะไรเอ็กเซปนิดนึงอันนี้ไม่ใช่อันนั้นดีละคุณฟาตมาซึ่งมันไม่มีความลำบากในเรื่องการถือศีลกล่าวอัลฮัสซันอิดาลัมยักดิรมินัลมรดุอะลัศศอลาติกออิมันอัฟตะรอูฮูนี่แหละพอให้ยึดตรงนี้มันง่ายดีว่าจะบอกว่าให้ดูโรคที่มันให้มีลำบากจะได้แก้ปวดบางคนก็บอกว่าไอ้ลำบากนี่มันจะตักยังไงอ่ะนะแต่อิหม่ามฮัสซันบัสรีเขาให้บรรทัดฐานง่ายเขาบอกว่าโรคที่ทำให้ท่านละหมาดยืนไม่ได้นี่แหละพอจะยืนละหมาดไม่ไหวต้องนั่งนี่แหละที่แก้หมดได้อันนี้ง่ายนะพอมันพอจะดูง่ายสำรวจง่ายوقاله النخعي إمام نخعي نكاين دوت إيه حسن نرني وقالت فرقة مثل من بقوة لا يفطر بالمرض إلا من دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر ومتى احتملت ضرورة معه لم يفطر هو بقوة ما يشيطو روك كي جدا ما يتابوت روك كي تحم هيكاو أطن منا أطن منا كي جدا منا แต่ถ้าหากว่ามีโรคแต่สามารถสู้ได้อดทนได้นี่แหละต้องถือศีลอดไม่อนุญาตให้ละศีลอดและนั่นคือทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีสรุปได้นะครับว่าเรื่องโรคเนี่ยเรื่องโรคเนี่ยมีเหมือนกับว่าสามทัศนะแรงทัศนะเบามากแรงมากเบามากเกินกลางแรงมากบอกว่าเนี่ยอย่างอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าโรคที่แบบว่าสู้ไม่ไหวแล้วแท้ต้องยอมรุนแรงมากของโรคนี้มันต้องรุนแรงมากจนไม่ไหวแล้วมีทัศนะเบามากทัศนะเบามากบอกว่าอะไรที่ได้กว่าโรคอะไรที่ได้กว่าป่วยไม่ปกติถึงแม้ว่าถือไหวเนี่ยนะแต่ถ้าได้กว่าป่วยแล้วเนี่ยก็ละเสียอดได้ทัศนะกลางนี่บอกว่าคือโรคที่ทำให้เราถือศีลอดถึงแม้ว่าจะถือได้แต่มันจะลำบากถ้าลำบากแล้วเนี่ยก็ให้แก้หมดได้เช่นคนที่ป่วยนั้นยืนละหมาดไม่ไหวนะแต่ถ้าเขาซื่อเนี่ยสู้เนี่ยก็อาจจะยืนได้แต่มันจะไม่ไหวมันจะลำบากมันจะเพียก็ให้นั่งเพราะถ้าให้นั่งถ้ามีโอกาสนั่งแล้วเนี่ยเนี่ยละศีลอดได้นะครับอิหม่ามบุคฮารีอิหม่ามกุตตุบีเนี่ยสองท่านเนี่ยได้ให้น้ำหนักกับทัศนะง่ายทัศนะง่ายมากที่บอกว่าอะไรที่ได้กว่าป่วยนั่นแหละคือละศีลอดนะครับแต่เราให้ทัศนะหรือให้น้ำหนักในทัศนะกลางทัศนะกลางนี้ก็คือให้การละการถือศีลอดนั้นขึ้นอยู่กับความลำบากทำไมเพราะนั่นคือเป้าหมายของหลักการศาสนาบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยต้องการให้เราทำไมบาดะและต้องให้เรารักษาการทำไมบาดะและจะเว้นการทำไมบาดะในกรณีที่ทำไม่ไหวเพราะนั่นคือเป้าหมายไงอัลลอฮ์จะไม่บัญญัติไอบาดะหรือสิ่งนี้จะได้เว้นแต่สิ่งที่เราสามารถกระทำได้ถ้าทำไม่ได้ไว้ว่าไม่ไหวทำไม่ไหวถ้าทำแล้วนี่มันจะลำบากที่เราศาสนาไม่มีจุดประสงค์ที่จะบังคับให้เราปฏิบัติเช่นนั้นเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาความเมตตาเป็นศาสนาที่ง่ายสะดวกในเรื่องการปฏิบัติศาสนาจริงนะครับข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องบทบัญญัติของวันนี้นะครับว่าอิสลามพอบัญญัติว่าให้ถือศีลอดนะคนเสียเป้าหมายคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมอิสลามบังคับว่ามุสลิมต้องงดอาหารเครื่องดื่มงดเครื่องความสุขทำไมต้องทรมานแบบนี้น แล้วก็ไม่ทรมานเพราะถ้าหากว่าป่วยหรือเดินทางนะก็ไม่ต้องถือชีวิตทุกข์เฉยได้นั่นจะเป็นคำตอบแทนดีสำหรับคนที่จะสงสัยหรือจะเข้าใจหลักการอย่างคลาดเคลื่อนก็ไม่ทรมานศาสนาไม่ต้องการบังคับไม่ต้องการทรมานใดๆในการบัญญัติให้ทำไมบาดะทำไมบาดะทำไหวเนี่ยก็ได้ผลบุญไม่ไหวไม่บังคับนมาดยืนต้องยืนนะถ้าไม่ไหวไม่ต้องยืนนั่งถ้านั่งไม่ไหวนี่ไม่ต้องนั่งให้นอนนมาดนอนแล้วถ้านอนไม่ไหวนี่ถ้านมาดในสภาพไหนก็ได้ไม่มีอุปสรรคใดๆไม่มีข้อบังคับรุนแรงใดๆแก่บุคคลละอินหรือคนที่ได้รับพระบัญญัติจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจากอายะนี้เนี่ยเราก็จะคำนึงถึงความกรุณาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทางออกในอิสลามมีเยอะฉะนั้นเราต้องการเยอะเกินนะแล้วก็ต้องการสื่อเรื่องนี้ให้คนอื่นเข้าใจด้วยอิสลามเนี่ยไม่ต้องการสร้างความลำบากแก่ใครเลยอิสลามต้องการให้เราเคารพดีต่ออัลลอฮ์ถ้าเรากระทำได้ถ้าเราทำไหวนะครับนอกจากนั้นเรื่องความประเสริฐของเดือนรอมฎอนต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะคือสิ่งของเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นโอกาสก็อย่าให้โอกาสนี้มันพลาดไปนะครับขอวิงวอนให้เราทุกท่านนะครับได้ปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนในฐานะที่เป็นมุมินในฐานะที่เป็นคนมีความสามารถคือสิ้นอดได้อีกปีหนึ่งขออีกปีหนึ่งจะขอหลายปีขอให้สิ้นอดนะช่วงเดือนรอมฎอนแล้วทำไมมาได้เดือนรอมฎอนครับระยะหลายปีเพื่อเป็นการสะสมผลบุญในวันเกียรติมันมีคำถามไหม ครับระหว่างแขกกับมุสลิมอาจจะสิ้นอดแตกต่างยังไง ผมไปถามอาจารย์ฟิตก่อนนะ จะบอกถามเป็นงานรายการผมจะบอกเดือนนะขอมาเดือนนะขอผมถาม ผู้หญิงอะไรนะก็บอกแล้วไงใช่ต้องถือใช้และชดเชยถ้ากลัวว่าลูกจะประสบอันตรายแต่ทัศนะนี้ของอิบนาอับบาสบอกว่าไม่ต้องถือใช้ให้ชดเชยอย่างเดียวฉะนั้นนี่น้ำหนักมากกว่า คืออยากทราบว่าอาหารที่เราให้เนี่ยต้องจะเป็นประเภทที่เก่งฉันได้ครับให้แบบทั่วไปได้หรือต้องตอบตรงเป็นประเภทที่เก ่งต้องมีสติคนสนไม่ใช่ทำอาหารและเลี้ยงที่มัสยิดคนรวยคนจนมาปนกันเราไม่รู้ว่าคนไหนคนรวยนี่ไม่ได้เราบอกว่าคนที่ทำบุญเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะผมพูดอยู่เสมอไม่รู้มันสืบมาหรือซึมซับมาจากวัฒนธรรมที่มาจากอิสลามคำว่าทำบุญทำไมมันสื่อความหมายเกี่ยวกับกระทะเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับทรัพย์สินเพราะฉะนั้นเมื่อทำบุญหรือกินบุญ หรือมันจะถามว่ายินดีไหมได ้ทำบุญมาทำบุญอะไรที่ว่าเลี้ยงอาหารนี่แต่เราเข้าใจอ่ะโดยปริยายเข้าใจว่าคำว่าทำบุญอย่างนี้มันแสวงบุญใช่ไหมถ้าเราเลี้ยงอาหารนี่จะได้แสวงบุญนี่พอแสวงบุญเนี่ยเราแสวงบุญมันผิดที่ยังไงเลี้ยงอาหารเนี่ยเลี้ยงที่มัสยิดบางคนเนี่ยว่าทำบุญเนี่ยเลี้ยงอาหารมัสยิดบางมัสยิดเนี่ยร่ำรวยคนที่มาละหมาดมัสยิดนี่ก็อยู่ท้องที่หรือคนที่เป็นสมบูรณ์มีรวยทั้งนั้นที่เป็นสมบูรณ์นะมาละหมาดกันละหมาดก็กินก็ทำบุญปรากฏว่า 90% หรือ 95% ที่กินเนี่ยไม่มีคนมัสยิดไม่มีคนยากจนเป็นคนรวยถามว่ามีบุญไหมมีบุญแต่นั้นมันไม่ได้แสวงบุญตามแนวทางที่ถูกต้องเราจะทำบุญเนี่ยก็ทำบุญกับที่อิสลามบอกว่าให้อาหารแล้วคนรวยนี่มีอาหารกินที่บ้านเนี่ย ว ัน นี้ผมอยากจะทราบว่าในบ้านในชุมชนอ่ะไม่มีประกันที่กินเลยอ่ะเราต้องไปหาประกันเนี่ยตามาให้ว่ามันไม่มีที่จะไปให้เขาเนี่ยว่านี่มันไม่มีเลยอ่ะในที่บ้านไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านเราเนี่ยมีคนยากจนเลยเนี่ย บ้านเราหมายถึงว่าในชุมชนเนี่ยนะ ครับไม่มีครับต้องให้อย่างไร ก็ต้องไปหาชุมชนอื่น มาชุมชนอื่น มีคำถามอื่นไหมครับ คือเดี๋ยวผมอยากจะพูดทั้งหมดเลยเมื่อพี่ชายผมเนี่ยนอน5ปีแล้วแต่เวลาถึงปีหนึ่งก็จะทำมันให้ข้าวกรรมติดเนี่ยไอเลี้ยงแก้บวชตลอดมาเลย ไม่ได้ นั่นเองครับมันมีเรื่องเงินอยากจะทราบมัน แล้วมันติดเป็นเรื่องไทย ก็คนจนเยอะเลยครับคนจนมาแก้บวชกันเยอะเลยนี่กันคร ับ ไหนบอกว่าไม่มีคนจน ไม่ครับแต่ว่าคนที่มันแบบว่าก็จนแต่แม่จนแบบ ตกลงจนหรือไม่จน จนไม่มากนะแบบว่าเขามีของกินแ หละไม่รู้ละลุงยิ่งไปเคลียร์ก่อนนะว่าจนหรือไม่จนนะ จน แล้วไว้มาถาม จนแบบพอมีของกินน่ะ ก็ไม่จนจนหรือไม่จนจนไม่จริงครับผมนี่มันยังไม่มี มี ไม่เพียงพอ มีไม่เพียงพอเนี่ยส ิไม่กินอ่ะมีไม่เพียงพอ คือ ครับ เขาก็ม ี ก ิน อย ู่ ท ุ กว ัน แ หละ อันนี้ไม่ใช่ไม่ก ิน ละ อันนี้สิตอนนี้เราก็จะไปหาแพทย์จะไปดูแลตามจะให้ที่ไหนเนี่ยเพราะทุกวันเนี่ยนะพี่ชายผมก็นอนมา5ปีแล้วก็ทำอย่างนี้มาตลอดเขาไม่เข้าใจนี่อยากถามเช็คให้แน่นอนว่าเมื่อเลี้ยงแก้บวชไม่ถูกต้องจะได ้ถามว่าอันแรกเลยที่ทำกันตั้งแต่แรกเนี่ยใครแนะนำให้ทำ ก็มีผู้รู้ก็บอกว่าให้อาหาร ผู้รู้บอกให้อาหารไม่กิน ให้อาหารนะ ใช่ไหมผมก็บอกให้อาหารไม่กินก็ทัดวาเหมือนกันแหละแต่ที่เอาไปเลี้ยงที่มัสยิดมีใครแนะนำให้ทำ ก็ไม ่ มีใครแนะนำนะครับก็เป็นที่เข้าใจกันว่านี่ก็ได้ไปเลี้ยงอาหารได้คนจะมาแก้ เข้าใจกันเอง เข้าใจกันเอง นะ ได ้ คนจะมาแก้บวช คนจะมาแก้บวชเลยครับได้ประชาชนพันนะครับวันศุกร์นี้คุตบาคินานะกลางคืนซอฟบุคอรีที่จักรพงศ์แล้ววันเสาร์ที่บ้านลุงดินนะครับวันเสาร์หลังละหมาดอัสรีนะที่บ้านลุงดินหัวข้อพูดอะไรพูดเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรความสำคัญของการทำซุนนะมีทำซุนนะนะการปฏิบัติซุนนะห์นี่หมายถึงว่าละหมาดสิ่งที่เกินกว่าฟัรดูแล้ววันอาทิตย์นะครับก็ตอนเช้าที่มัสยิดย่ามาตุนมาตุนคุกอันนี้ไม่ได้ศูนย์ศึกษาแล้วก็ทำที่มัสยิดนะตอนนี้มัสยิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นอิชาฟีดะห์และตอนเย็นหลังละหมาดอิชาที่มัสยิดตึกบินในหัวข้อ3สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมสามสถานที่ที่จะผิดของมุสลิมครับแล้วเตือนหรือบอกล่วงหน้าสำหรับพี่น้องที่จะร่วมสัญจรการบรรยายสัญจรที่อยุธยาในครับวันอาทิตย์ต้นเดือนอาทิตย์ที่4นะครับให้เตรียมตัวสำหรับคนดีแล้ววันเสาร์ค่ายของมุสลิมนะครับใครมีภรรยาใครมีน้องสาวพี่สาวมารดาหรือผู้หญิงสตรีที่อยากจะเรียนรู้เรื่องศาสนาเรื่องทำงานด้านศาสนาก็เรียนเชิญนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่จะช่วยกันทำอะไรก็ได้นะครับที่บ้านคุณอนันต์ทองทาวันเสาร์แต่เช้าเลยนะครับก็มีกิจกรรมระหว่างสตรีกันเนี่ยสังสรรค์กันแล้วก็รู้จักกันสร้างความรู้จักกันแล้วมีบรรยายศาสนธรรมนะครับผมจะบรรยายเสาร์ที่3เสาร์ที่3ใครจะสมัครก็ติดต่อบ้านนี้ก็ได้นะใครจะสมัครก็ติดต่อแจ้งชื่อจะได้เตรียมแล้วก็ได้ความสุขของ ความเกียรติการอย ู่ หร ือ ไปท ำ แล้ว พอ ถามส ุ ดท้ายแล้ว อ ะไร แล้วเอ้าให้ลุงน ิ ดเช ีย ร์ก่อน นะคือผมที่อยากทราบว่านี่เราทำไปแล้วที่ไม่รู้ฮะมาทำมาอย่างนี้แล้วนะผิดไหมครับผมไม่รู้เลยไม่เจตนาเลยเพราะแกก็นอนอย่างนี้มา5ปีแล้ว ไม่รู้มันเจตนาได้ไง แล้วก็อาหารก็ ขัดสนเนี่ยคนมิสกินเนี่ยเราก็ต้องให้คนมิสกิน งั้น เ ลยครับ เราไปเข้าใจเองว่าไม่ได้มิสกิน วิจารณ์ทำไปแล้วเนี่ยก็ทำแต่ทำมากกว่าที่ว่าที่กำหนดเลยให้มากกว่าเราเดี๋ยวให้มากกว่า าจารย์บางทีอาจจะเป็นกระสอบแบบง่ายเป็นง่ายเป็นกระสอบกระสอบเลย เอาละที่ทำไปแล้วก็แล้วกัน นั่นนี่ครับ ทำไปแล้วก็แล้วกัน เมื่อผมถามดูจะเคลียร์ดูไง ค ือละมือดูของอันนี้มันชา เออดูเอา ก็ เอา เออผมจับเลยไม่ได้ เออมันมีกุรอานมีกุรอานเอาหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์นู้น จับเลยไม่ได้เลยชา เออหนังสือพิมพ์นู้นเขาบอกว่าชาหนังสือพิมพ์แต่เขามีกุรอานมีกุรอาน เนี่ยผมจะได้รู้ว่าในเรื่องปีใหม่เนี่ยจะได้ทำให้ถูกต้องเลยแล้วแหละประเทศนี้เกินเอาอาหารไปใส่ บอกนั่นนะไม่เห็นยากเลยลุงยิบไปหาคนนึกกินไม่เห็นมีอะไรเลยคนหาคนนึกกินคนที่เราดูแล้วเนี่ยว่าเขาขัดสนนึกกิน จะให้อย่างเช่นว่าจะให้น้ำมันด้วยให้ไข่แข็งหนึ่งด้วย คนที่ปวดไม่ขาดละบาดไม่เคยปวด ไม่ใช่ ได้หรอกอะไรคือปวดไม่ขาด ปวดไม่ขาด ปวดไม่ใช่ได้ขาดไม่ใช ่ปวดไม่ขาดละหมาดไม่เคยไม่น่าจะมีนะผมไม่เคยพบในสังคมคนที่อยู่ชุมชนทุกวันและไม่เคยละหมาดเลยไม่เจออย่างน้อยนี่ก็ต้องมีละหมาดบ้างทำไม่มีเลยผมไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอนอกนี่ก็มาถึงวันอื่นก็ต้องละหมาดจะได้ก็ละหมาดเพราะจะได้ก็ไม่เคยเนี่ยก็แสดงว่าเราไปตรวจไปถึงบ้านเขาไปดูเขาในห้องเนี่ยเขาห้องส่วนตัวเขาเคยละหมาดหรือไม่ละหมาดเนี่ยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันสำรวจไม่เคยได้แต่ถึงแม้ว่าจะมีคนที่ไม่เคยละหมาดถึงที่หลบแล้วไม่เคยละหมาดเลยอย่างนี้มันชอบแย่เหมือนกันคำถามนะส่วนมากเขาถามผมเนี่ยจะถามว่าถึงที่หลบใช้ได้หรือไม่ได้เรื่องของล้อนี่ผมไม่รู้สมุดบันทึกยังไม่ดู ที่ผมถามนี่นะครับไม่ใช่ว่าจะตัวเขาไม่รู้เรื่องแล้วด้านประสาททั้งร่างกาย ก็คนที่รับผิดชอบ แต่นี่ลูกอะที่ทำให้ คนที่รับผิดชอบ ลูกที่ทำให้ทำคือทำแบบนี้อะนี่แบบด้วยอาการยังไม่ถูกหรอกปีนี้เราจะได้แก้ไขอันลูกก็ทำให้ถูกต้องใช่ไหมฉะนั้น ลูกเนี่ยตอนทำตอนแรกเนี่ยเขาไปถามไหมไปถามใครไหมเอาบอกเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเขาบกพร่องในการศึกษาถ้าเขาบกพร่องในการศึกษาไม่ถึงว่าตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ถามตั้งแต่แรกเลยไม่ได้ถามอันนี้ก็ถือว่าจะดีแต่ถ้าเขาถามแล้วก็แนะนำแล้วเนี่ยให้แกมิสกินแล้วไม่ได้ไปให้แกมิสกินเนี่ยต้องทำใหม่ชดเชยใหม่ของเก่า5ปีนี่ต้องออกใหม ่เราระ ห ว่าง อ ย ู่ ที ่ หล บ เนี่ยเราต้อง ไปเวีย นจางเลือด หรือ ออกเส ีย มัน เส ียคนใส่ชูเนี่ยต่างกับบ้านเรา น้ำส้มสายชูส่วนมากที่เขาทำกันเนี่ยน้ำส้มสายส่วนมากที่เขาทำกันเนี่ยที่เขาใช้เร่งการเปลี่ยนสภาพของน้ำผลไม้เนี่ยสีขาวนั้นใช้ชูสีขาวเนี่ยนี่ไม่ใช่น้ำสายชูสมัยท่านนบีไม่ใช่ที่สมัยท่านนบีนั้นสังสูที่มาจากแอปเปิ้ลมาจากอังุ่นเนี่ยที่เขาเรียกว่าน้ำสายชูที่มันเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติเปลี่ยนสภาพขั้นตอนเปลี่ยนสภาพของมันเนี่ยโดยธรรมชาติไม่มีการเร่งนี่เราว่าไว้ไหนก็ได้ถ้าไม่เร่งถ้ามันเปลี่ยนไปเองเพราะน้ำผลไม้เนี่ยมันจะผ่านขั้นตอนเป็นสุราหลังจากสุราเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสน้ำส้มใสสุภาพนะก็ลองเชิญ แกนั่นเนี่ยนะเขาบอกว่าแกคนมิสกินคนเขามิสกินที่เขากล้าใส่หน้าผิวคนยากจนไม่มีรายได้แต่เขาว่าคนแบบผมเนี่ยคนรายได้ไม่ถึงพอกับใครจ่ายแต่ที่มีรวมถึงคนจับจนไม่ม ีคำว่าที่ไม่มีรายได้เนี่ยเอามาจากไหน ยากจนใช่ไหมครับว่าเคยอธิบายเหมือนหนึ่งในแปด ใช่ยากจน ไม่มีรายได ้ ที่อยู่เป็นร้อยไร่แต่ยังขายไม่ได ้เรื่องนี้ อุลามะห์ได้บอกว่าคำศัพท์บางคำศัพท์เนี่ยมันมีความหมายคล้ายๆกันที่ในกุรอานก็บอกว่าถ้าอันหนึ่งในสองคำศัพท์เนี่ยถูกระบุอันเดียวนะมันก็หมายถึงว่าอีกอันหนึ่งด้วยก็ว่าอิดะอิสตะมะอัสตะรกะวะอิดะสตะรกะอิสตะมะถ้ารวมกันสองอันนะที่เดียวแสดงว่าคนละลักษณะถ้าระบุฟักีร์กับมิสกีนี่นะแสดงว่าเอามีสองขั้นนะมีสองอย่างแต่ถ้าระบุคนเนี่ยจำอย่างเดียวแสดงว่ามิสกีนเข้าด้วยถ้าระบุมิสกีนเนี่ยแสดงว่าฟักีร์เข้าด้วยเหมือนอิสลามกับอีมานถ้าอิสลามเนี่ยถูกระบุในอายะห์หนึ่งฮะดีษหนึ่งก็หมายถึงว่ารวมถึงอีมานด้วยอีมานเข้าด้วยอยู่ด้วยเกี่ยวด้วยถ้าอิมามถูกระบุอย่างเดียวอิสลามก็ต้องเข้าด้วยนั่นแหละฮะดีษบทหนึ่งอายะห์หนึ่งพูดถึงอิสลามและอิมามสองอันเนี่ยติดกันนะแสดงว่าอิสลามและอิมามคนละตำแหน่งกันฟะกีรมิสกีนอิมามอิสลามอะไรประมาณนี้เป็นหลักการความเข้าใจที่อุลามะห์เขาสำรวจกัน อยากถามว่าข้าวอย่างต่อวันเนี่ยคิดถึงต่อวันเนี่ยใช่ไหมครับอยากจะถามว่าข้าวที่เจอเนี่ยแต่ตอนเนี่ยข้าวคิดถึงต่อวันหรือยังไง ข้าวที่อุลามะห์เขาระบุเนี่ยคือสองมุดสองมุดเนี่ยคือสองกรัมตักสองกรัมเนี่ยสองมืออย่างเงี้ยสองมุดคือครึ่งซ้อเพราะซ้อเนี่ยสี่มุดซ้อเนี่ยที่เราออกจากการที่ตรอนี่นะซ้อหนึ่งซ้ออะไรซ้อนี่มันสี่มุดแต่การชดเชยเนี่ยชดเชยแก้บวชนี่นะแค่สองมุดสองมุดนี่ก็ประมาณหนึ่งกิโลประมาณนะหนึ่งกิโลถ้าจะออกมากกว่าก็ดี กี่กิโลนะครับต่อไปนี้จะเอาห้าปีมาหารจะได้ออกไหมครับสามีอยู่เจ้า ไอ้มาสเตอร์มอนไอ้แข็ง